Zanim strzelisz mi prosto w głowę, pozwól, żebym powiedział coś o sobie. Jestem zwykłym chłopakiem z Rybnika i sęk tkwi w tym, że moje życie to muzyka. Przyjaciele przywykli, przywykła rodzina. To nie przesłużywki, często zapominam. Nie wiem co to sztabały grzybki, więc to nie ich wina. Co to proszek biały, sypki, a nawet kielich wina. To dlatego, żem zamotany, cóż tak mam i co z tego. Lubię być nastukany, czasami to nic złego. Zawalony dźwiękami, układać się jak Lego. Zadowolony z Ani i upalony z kolegą. Nie jednego sznapsa, pamiętam za mało lata, jak spaliśmy latem pod nemetami. Z ziemalami chodziliśmy na rapsa. Pełna kapsa, pełen plecak, gruszek, jabłek, wiesiak. Zakazanego owocu cieszy się dzieciak. Czterema synami ma matka, rada była mego ojca obdarować. Niełatwo tylu chłopa wychować. Cztery bijące serca, jedna krew. Cztery maluchy lepsze od merca, tak to już jest. To nie blef, w sercu natury zew. Głęboki wdech, człowieku, wtedy kiedy stres. Wtedy kiedy stres, możemy przecież zmienić bieg wydarzeń, jeżeli tylko chcesz. Posłuchaj, oszukasz mnie, swoich bliskich, ale natury nie oszukasz. Przez całe moje życie dążyłem do tego, by zawsze być.